This is what I've managed to do. Okay, here we go. Hej allihopa, det här är Mumbo och välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt från Hermitcraft servern. And today is episode 112, Swedish people. How did I do?